महाभारत विराट पर्व अष्टषष्ठी तमोध्याय। राजा विराट की उत्तर के विषय में चिंता, विजयी उत्तर का नगर में प्रवेश, प्रजाओं द्वारा उनका स्वागत, विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार और क्षमा प्रार्थना एवं उत्तर से युद्ध का समाचार पूछना। वैसम्पायनुवाच धनम चापे विजित्यासु विराटो वाहिनीपति विवेश नगरम हृष्ट चतुर्भि पांडव सह। जन्मेजय सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ की गौवों को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। जित्वा त्रिगर्तान् संग्रामे गाश्चैवादाय सर्वशः अशोभत महाराज सह पार्थ श्रेयावृतः। महाराज संग्राम में त्रिगर्तों को हराकर संपूर्ण गौवे वापस ले विजय लक्ष्मी से संपन्न महाराज विराट कुंते पुत्रों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। तमासनगतम वीरम सुहृदाम हर्षवर्धनम उपासान चक्रिरे सर्वे सह पार्थे परम तपा। मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब सूरवीर कुंती पुत्रों के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास बैठे। उपतस्थो प्रकृतया समस्ता ब्राह्मणै सह सभाजित सैन्यस्तु प्रतिनद्याथ मत्यराड। फिर ब्राह्मणों से समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्यराज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। विसर्जयामास तदा द्विजाश्च प्रकृतेस्तथा तथा स राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपति उत्तरं परिपप्रक्ष क्व जात इति चाब्रवीत आचक्षुस्तस्य तत्सर्वं स्त्रिय कन्याश्च वेस्मनि। तदनंतर मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजावर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अंतःपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाले स्त्रियों और कन्याओं ने उनसे सब बातें बताई। अंतःपुरश्चराश्चैव कुरुभिर्गोधनम् हृतम् विजेतुम् अभिसंरब्ध एक एवाति साहसात् बृहन्नला सहायश्च निर्गत पृथ्वींजयः। इसी प्रकार अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों ने भी बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है, अतः कुमार भूमिंजय अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौवों को जीत लाने के लिए बृहन्नला के साथ निकले हैं। उपयातान तीर्थान भस्मं शांतनवं कृपं कर्णम दुर्योधनम द्रोणम द्रोणपुत्रम च षड्रथान। सुना है शांतनु नंदन भीष्म कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये छह अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। वै सम्पायन वाच राजा विराटोऽथ भृताभितप्त श्रुत्वा सुतं त्वेकरथेन जातम् बृहन्नला सारथिमाचिवर्धनम् प्रोवाच सर्वानथ मंत्रि मुख्यान। वैसम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बृहन्नला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने अपने सभी प्रधानमंत्रियों से कहा सर्वथा कुरुवस्ते ही ये चाने वसुधाधिपा त्रिगर्तान नेत्रता श्रुत्वा न थास्यन्ति कदाचन। कौरव हो या दूसरे कोई राजा जब वे सुनेंगे कि त्रिगर्त लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं तब वे कदापि यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। तस्माद् गच्छन्तु मे योद्धा बलेन महता वृता उत्तरस्य परिप्सार्थम् ये त्रिगर्तैः अवक्षिता। अतः मेरे सैनिकों में से जो लोग त्रिगर्तों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हुए हो वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। हयाश्च नागाश्च रथाश्च शग्रम पदात संघाश्च ततः प्रवीरान त्रस्थापयामास सुतस्य हेतो विचित्र शस्त्राभरणोपपन्नान। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों और आभूषणों से विभूषित घुड़सवारों हाथी सवारों रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओं के समूहों को जो बड़े सूरवीर थे भेजा। एवं स राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपति व्यादिदेशाथ ताम क्षिप्रम वाहिनीं चतुरंगिणीं कुमारमासु जानीत यदि जीवित वान यस्य यन्ता गतः षड्ढो मन्येऽहं स न जीवति। इस प्रकार सेनाओं के स्वामी मत्स्य नरेश विराट ने अपने उस चतुरंगणी सेना को शीघ्र आदेश दिया, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित है या नहीं। एक हिंजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है वह मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। वै सम्पायन वाच तमब्रवीत धर्मराजो विहस्य विराट राजम तो वृथा वितप्तम बृहन्नला सारथिश्चेन्द्र नरेन्द्र परेण नेष्यन्ति तवाद्य गास्ता सर्वान् महीपान् सहितान् कुरुश्च तथैव देवासुर सिद्ध यक्षान् अलं विजेतुं समरे सुतस्ते स्वनुष्ठित सारथि नाहितेद। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र यदि बृहन्नला सारथी है तो यह विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौवे नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवता असुर सिद्ध और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। वै सम्पायन वाच अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः विराट नगरं प्राप्य विजयं समवेदयन्। वै सम्पायन जी कहते हैं राजन इसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर विजय की सूचना दी। राज्ञस्तत् सर्वमाचक्षौ मंत्री विजयमुत्तमम् पराजयं कुरुणां चाप्यों पायां तं दतोत्तरम् सर्वाभिनिर्जिता गाव कुरवश्च पराजिता उत्तर ससूतेन कुशली च परं तप। मंत्री ने वह सब समाचार महाराज से कह सुनाया। अपने पक्ष की उत्तम विजय और कौरवों की करारी हार हुई है। राजकुमार उत्तर नगर में आ रहे हैं, समस्त गौवें जीत ली गई तथा कौरव परास्त होकर भाग गए। शत्रुओं को संताप देने वाले कुमार उत्तर सारथी सहित सकुशल हैं। युधिष्ठिर वाच दृष्ट्याव निर्जिता गाव कुर्वश्च पलायिता नाद्भुतं त्वेव मन्येऽहं यत्ते पुत्रो जयत्कुरुन् ध्रुव एव जयस्तस्य यस्य यन्ता बृहन्नला देवेन्द्र सारथिश्चैव मातृलघुविक्रमः कृष्णस्य सारथिश्चैव न बृहन्नलया समौ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सौभाग्य की बात है कि गौवें जीत ली गई और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय पाई है उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारुक ये दोनों बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते। वै सम्पायन वाच ततो विराटो नृपते संप्रहेष्ट तनुरुह श्रुत्वा स विजयम तस्य कुमारस्यामितोजस आच्छादयित्वा दूतांस्तान् मन्त्रिणं सोऽभ्यचोदयत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी। राजमार्गा क्रियन्ताम् ए पताका भीरलंकृताः पुष्पोपहारैरर्चन्ताम् देवताश्चापि सर्वशः कुमाराजोध मुख्याश्च गणिकाश्च स्वलंकृताः वादित्राणि च सर्वाणि प्रत्युदान्तो सुतम् मम। मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए, फूलों तथा नाना प्रकार के उपहारों से सब देवताओं की पूजा होने लगी। कुमार मुख्य योद्धा श्रृंगार से सुशोभित वरांगनाएं और सब प्रकार के बाजे गाजे मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाए। घंटावान मानव शीघ्र मत्तमारुह्य वारणम श्रृंगाटकेषु सर्वेषु आख्यातु विजयम् मम उत्तरा च कुमारेभिर्बहुविभिः परिवारिता श्रृंगारवेशाभरणा प्रत्युद्यातु सुतम् मम। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मत वाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर हमारी विजय का संवाद सुनावे। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाए। वै सम्पायन वाच श्रुत्वा चेदं वचनं पार्थिवस्य सर्वं पुरं स्वस्ति कपाणिभूतम् धैर्यश्चतुर्याणि च वार्याश्च वेशैः परार्घ्यैः प्रमदा शुभाश्च तथैव सूतैः समागतैश्च नान्दीवाद्या पडवा सूर्यवाद्या पुरा विराटस्य महाबलस्य प्रत्युद्ययो पुत्रम् अनन्तवीर्यम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा से सुशोभित सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियों सूत मागध और मंदीजनों सहित समस्त पुरवासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर धेरी तुर्य शंख तथा पणों आदि मांगलिक बाजे साथ लिए महाबली विराट के अनंत पराक्रमी पुत्र उत्तर की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर गए। प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्च गणिकाश्च स्वलंकृताः मत्स्यराजो महाप्राज्ञ प्रहिष्ट इदमब्रवीन्। राजन तदनंतर सेना सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याओं और वरांगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश हर्षोल्लास में भरकर इस प्रकार बोले। अक्षानाहरं सैरंध्रे कंकद्योतं प्रवर्ततां तं तथा वादिनं दृष्ट्वा पांडव प्रत्यभाषत। सैरंध्रे जा पासे ले आ, कंकजुआ प्रारंभ हो। उन्हें ऐसा कहते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर बोले। न वे देवितव्यं हृष्टेन कृतवेनेति न श्रुतं त्वं त्वामद्य मुदा युक्तं नाहं देवितुमुत्सहे प्रियं तु ते चिकीर्षामि वर्ततां यदि मन्यते। राजन मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद में मग्न हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट उवाच स्त्रियो गावो हिरण्यं च यत्यान्यद् वसु किंचन न मे किंचित् त्वया रक्षम् अन्तरेणापि देवितुम्। विराट ने कहा स्त्रियां गौवे सुवर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है बिना जुए के वह सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। कंक उवाच किं ते दूतेन राजेन्द्र बहुदोषेण मानद देवने बहवो दोषा तस्मात् तत्परिवर्जये। कंक बोले सबको मान देने वाले महाराज आपको जुए से क्या लेना है, इसमें तो बहुत से दोष हैं, जुआ खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। सुतस्ते जदिवा दृष्ट पांडवे यो युधिष्ठिर सराष्ट्रम सुमहस्वेतम भ्रातृश्च त्रिदशोपमान राज्यम हारितवान सर्वम तस्मात् द्योतम नरोचये निसंशयम स कृतव पश्चात्तप्यति पांडव विविधानां च रत्नानां धनानां च पराजये अस्मिन् क्षिते विनाशश्च वाक्पारुष्य मनन्तरम् अविश्वास्यं बुधै नित्यम् एकाहना द्रव्यनाशनम् अथवा मन्यसे राजन् दिव्याम यदि रोचते। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा, वे अपने अत्यंत समृद्धशाली राष्ट्र को देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को तथा समूचे राज्य को भी जुए में हार गए थे, अतः मैं जुए को पसंद नहीं करता, नाना प्रकार के रत्नों और धन को हार जाने के कारण अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चित ही पश्चाताप करते होंगे, इस जुए में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है, फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, जुआ एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है, अतः विद्वान पुरुषों को इस धोखा देने वाले जुए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन तो भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही। वै सम्पान वाच प्रवर्तमाने द्यूते तु मत्स्य पांडवम् अब्रवीत पश्य पुत्रेण मे युद्धे तादृशाः कुरुवोजिताः। वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय जुए का खेल आरंभ हो गया, खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा देखो आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। ततो ब्रवीन् महात्मा स एनम राजा युधिष्ठिर बृहन्नलायस्य यन्ता कथम स न जयेत् युधि। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा बृहन्नला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। इत्युक्तः कुपितो राजा मत्स्य पांडवम् अब्रवीत समं पुत्रेण मे शंढम ब्रह्मबंधो प्रशंससी। यह सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडुनंदन से बोले अधम ब्राह्मण तू मेरे पुत्र के समान एक हिंजले की प्रशंसा करता है। वाच्या वाच्यम न जाने से नूनम माम मन्यसे भीष्म द्रोण मुखान सर्वान कस्मान् स विजयिष्यति वयस्यत्वात्तु ते ब्रह्मन् नपराधम इमं क्षमे नेदृशं तु पुनर्वाच्यं यदि जीवेतुमिच्छसि। क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुझे ज्ञान नहीं है, निश्चय ही तो अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है, भला मेरा पुत्र भीष्म द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्रह्मन मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ, यदि जीने की इच्छा हो तो फिर ऐसी बात न करना। युधिष्ठिर उवाच यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो द्रोणिर्वैकर्तन कृप दुर्योधन से राजेन्द्र तथा च महारथा मरुद्गण परिवृत साक्षादपि मरुत्पति को अन्यो बृहन्नलाया तान प्रतियुद्धेत संगतान। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य भीष्म अश्वत्थामा कर्ण कृपाचार्य राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हो वहाँ ब्रह्मण्डला के सिवा दूसरा कौन पुरुष चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। यस्य बाहुबले तुल्यो न भूतो न भविष्यति अतीव समरम दृष्ट्वा हर्षो यस्योपजायते योजयन् संगतान् सर्वान् चतुरासुर मानवान् तादृशेन सहायेन कस्मात् न विजयते। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला न कोई हुआ है और न होगा ही। युद्ध का अवसर आया देखकर जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जितने युद्ध में एकत्र हुए देवता असुर और मनुष्य सबको जीत लिया है, वैसे बृहन्नला जैसे सहायक के होने पर राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे। विराट वाच बहुश प्रतिसिद्धो से न च वाचम यच्छसे नियंता चेन्न विद्येत न कश्चित् धर्ममाचरे। विराट ने कहा, कंक मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी जबान नहीं बंद कर रहा है। सच है यदि शासन करने वाला राजा ना हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। वै सम्पान वाच ततः प्रकृपितो राजा तमक्षेणाखनद्भृतं मुखे युधिष्ठिरं कोपान् दैवमित्येव भर्त्सयन्। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वह पाशा युधिष्ठिर के मुख पर जोर से दे मारा तथा रोषपूर्वक डांटते हुए उनसे कहा, फिर कभी ऐसी बात न कहना। बलवत् प्रतिविद्धस्य नस्तः सोढतमावहत तदप्राप्तं महिम पार्थ प्राणिभ्यां प्रत्यगृह्णत अवैच्छत स धर्मात्मा द्रौपदीं पार्श्वतः स्थितां सा ज्ञात्वा तमभिप्रायं भरतश्चित्तवशानुगा पात्रं गृहीत्वा सौवर्णं जलपूर्णम् अनिन्दितां तच्छोणितं प्रत्यगृह्णाद् यतः प्रसृश्रावणस्ततः। पासे का आघात जोर से लगा था अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन के अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया अतः जल से भरा हुआ स्वर्ण में पात्र ले आकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बहता था वह सब उसमें ले लिया। अथोत्तर सुभैर्गंधैर्माल्यैश्च विविधैस्तथा अवकीर्यमाण संघृष्टो नगरं स्वैरमागतः। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नगर में आए। मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जा रहे थे। सभाज्यमान पौरैश्च स्त्रीभिर्जान पदैस्तथा आसाद्य भवन द्वारं पित्रे संप्रत्यभेदयत। मत्स्य देश के लोगों पूर्ववासियों तथा सुंदरी स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। ततो द्वास्थं प्रविश्यैव विराटम इदम् अब्रवीत बृहन्नला सहायस्य पुत्रो द्वायुत्तरः स्थितः। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभो दृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। ततो हृष्टो मत्स्यराज छत्तारम इदम अब्रवीत द्रवेशतामुभूतूर्णम दर्शने सुरहम तयोः। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। छत्तारम कुरराजस्तो शनै कर्ण उपाजयत्पत उत्तर प्रविशत्वे को नाम प्रवेश्या बृहन्नला। तब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवे, बृहन्नला को साथ में न ले आना। एतस्य हि महाबाहो व्रतमेतत् समाहितम् यो ममांगे व्रणम कुर्यात् छोड़तम वापि दर्शयेत् अन्यत्र संग्राम गतान्न स जीवेत कथंचन। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर में घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे वह किसी प्रकार जीवित न रहने पाए। न शिष्याद्भि संक्रुद्धो माम दृष्ट्वा तु सशोणितम् विराटमयं सामात्यम् हन्यास बलवाहनम्। मेरे शरीर में रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा। एवं राजा विराट को मंत्री सेना और वाहनों सहित यहीं मार डालेगा। वै सम्पायन वाच ततो राज्ञ सुतो ज्येष्ठ प्राविशत पृथ्वींजय सोभिवाद्य पितुपादौ कंकम चाप्योपतिष्ठत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय अर्थात उत्तम ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। ततो रुधिर संयुक्तम अनेकाग्र मनागसम भूमावासीन में एकांते सैरंध्रा प्रत्युपस्थितम। उसने देखा कि कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित हैं, उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध हैं, तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। ततः प्रक्ष पितरम तरम आड़ इवोत्तर केनायम ताड़ितो राजन केन पापमिदं कृतम्। तब उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन किसने इन्हें मारा है, किसने यह पाप किया है। विराट उवाच मयायम ताड़ितो जिह्वो न चापेता वदर्हति प्रशस्यमाने यच्छूरे त्वयि षड्ढं प्रशंसति। विराट ने कहा, बेटा मैंने इस कुटिल को मारा है, यह इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब यह उस हिंजड़े की बड़ाई करने लगता है। उत्तर उवाच अकार्यं ते कृतं राजन् क्षिप्रमेव प्रसाद्यतां मा त्वां ब्रह्म विषं घोरं समूलं निर्दहेत। उत्तर बोले, राजन आपने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है, शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध विष आपको यहाँ जड़ मूल सहित भस्म कर डालेगा। वै सम्पान वाच सपुत्रस्य वचः श्रुत्वा विराटो राष्ट्रवर्धन समयामास कौन्तेयं भस्मच्छन्नमिवानलम्। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन पुत्र की यह बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। क्षमयन्तं तु राजानं पांडव प्रत्यभाषत किरं शान्तमिदं राजन् न मन्युर्विद्यते मम। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, राजन मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है, मुझे आप पर जरा भी क्रोध नहीं है। यदि हे तत्पतेत भूमौ रुद्रम मम नस्तक ततः सराष्ट्रस्त्वं महाराज विनश्येथान संशयः। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। न दूषयामि ते राजन् यद्वै हन्याद् दूषकम् बलवन्तं प्रभुं राजन् क्षिप्रं दारुणमाप्नुयात्। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मार देना अन्याय है, तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वै सम्पायन वाच सोड़िते तो व्यतिक्रांते प्रतिवेश बृहन्नलां अभिवाद्य विराटम तो कंकम चाप्योपतिष्ठत। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, जब युधिष्ठिर के नाक से रक्त बहना बंद हो गया उस समय बृहन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। क्षामयित्वा तु कौरव्यं दृढादोत्तरमागतं प्रशंस ततो मत्स्य शृण्वत सव्यसाचिनः। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांग कर सव्यसाची अर्जुन के सुनते हुए ही दृढ़भूमि में आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। तया दायादवानस्मि कैके नंदिवर्धन तया मे सदृश पुत्रो न भूतो न भविष्यति। कैके नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ, तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ है न होगा ही। पदम पद सहस्त्रेण यश्चरन्नापराधनुयात तेन कर्णेन ते तात कथाम आसे समागम मनुष्य लोके सकले यस्य तुल्यो न विद्यते तेन भीष्मेण ते तात कथाम आसे समागम। तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ सहस्त्रों लक्ष्यों का वेध करने के लिए बाण चलाता है और कहीं भी चूकता नहीं है, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? बेटा, सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? आचार्यो विष्णुवीराणां कौरवाणां च योद्धुजः सर्वक्षत्रस्य चाचार्य सर्वशस्त्रभृताम्बरः तेन द्रोणेन ते तात कथामासे समागमः। तात, जो विष्णुवीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य पुत्रो यह शूर सर्वशस्त्रभृतामपि अश्वस्थावेत विख्यात तेनासि संग्रह कथम। आचार्य के जो शूरवीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, जिनकी अश्वस्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? रणे यम प्रेक्षसि दन्ते हृतस्वावणिजो यथा कृपेण तेन ते तात कथमासि समागमः। बेटा, जैसे वणिक अपना धन छिन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? पर्वतम यो विविध्येत राजपुत्रो महेशुभि दुर्योधनेन ते तात कथमासि समागमः। तात, जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसे हुई? अवगाढ़ा द्विसंतो मे सुखो वातो विवाति माम यस्त्वं धनम अथा जयसे कुरु भृग्रस्तमा हवे। बेटा, कौरवों ने जिस गोधन को संग्राम में हड़प लिया था उसे तुम जीत कर ले आए, यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, इसलिए आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। तेषां भयाभिपन्नानां सर्वेषां बलशालिनां नूनं प्रकाल्यतां सर्वास्त्वयायुधिन्द्रर्षभ आच्छिन्नं गोधनं सर्वं शार्दूलेनामिषं यथा। नरश्रेष्ठ, तुमने उन समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीतकर उन्हें भय में डाल दिया है और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है जैसे सिंह दूसरे जंतुओं के हाथ से मांस छीन लेता है। इति श्री महाभारत विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि विराटोत्तर संवादे अष्टषष्टितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में विराट उत्तर संवाद विषयक 28वां 68वां अध्याय पूरा हुआ।